Aradığınız kişi şu anda meşgul. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Ara bul beni, sağa sola sor beni, kara kara düşün şimdi, kur kafanda kur beni, rüyanda gör beni, bozuyorum tövbemi, her gece başka başka takılırım, hayat benim. Ara ara bul beni, sağa sola sor beni, kara kara düşün şimdi, kur kafanda kur beni, rüyanda gör beni, bozuyorum tövbemi, her gece başka başka takılırım, hayat benim. Karala karala yaz görüldü, arasan ulaşamazsın, öptüm, kim kiminle nerede gördüm, herkese var bir sana kördü. Alo alo alo alo, ulaşamazsın, arama beni. Kim o kim o kim o kim o, diyor ki Muti seviyor beni. Çok komiksin tatlım benim, sahne benim, burada şu sesi kesin, bana bir manita seçin. O kafası gene o biçim, düşür pa pa pa pa pa pa pa, elime düşenin önünü kesin. Oynatın biri bine dere gideri varsa sallasın, karıştırma beni biriyle, hayatınla oynarım. Duymadım, bir daha söyle, benden iyisi yok tatlım. Tek farkım yek şahsım, hop bu da burada kalsın. Cevapsız bir arama kadar değersizsin, gözümde ederin olmadığı kadar da yetersizsin. Hey, hayatında mutluluklar diliyorum sana, sakın dara düştüğünde beni arama, beni arama, arama, arama beni. Hey, arama beni, arama, arama, arama beni. Hey, arama beni, arama, arama, arama beni. Hey, arama beni, arama, arama, arama beni. Hey, arama, arama, arama beni. Duymuyor mu kulakları, bozdum bütün oyunları. Geziyorum hayat güzel, açmayalım araları. Loca kulüp konfetiler saçılır numaraları. Ara, ara, ara, ara, bitmiyor merhabaları. Ben bu işin makkusuyum, birçoğu sersefil, ayıklıyorum manitayı. Diyor ki abi sen nesin, beni görünce dili tutulur, seninkiler embesin. Bro, bro, bro, bro, burası benim cennetim. Verdim zehri dinletin, bütün şehri illetin. Çalıyor şarkı tam trip, burası Hooligan of City. Çakma Gucci giy şekil, zehirlemeyin milleti. Marka tribin olmasaydı vardı giderin o biçim. Kafası bulanan arıyor, arıyor, canı sıkılanı arıyor. Alo. Takılan nedeni arıyor, soruyor, arıyor, soruyor, canımı sıkıyor. A, telefon çalıyor, çalıyor. A, telefon çalıyor, çalıyor. A, telefon çalıyor, çalıyor. Ama cevapsız bir arama kadar değersizsin, gözünde ederin olmadığı kadar da yetersizsin. Ey, hayatında mutluluklar diliyorum sana, sakın dara düştüğünde beni arama, beni arama, arama, arama beni. Ey, arama beni, arama, arama, arama beni. Ey, arama beni, arama, arama, arama beni. Ey, arama beni, arama, arama, arama beni. Ey, arama, arama, arama beni. Arama beni, arama, arama, arama, arama beni. Arama, arama, arama beni. Ey, arama beni. Arama beni, arama, arama. Arama beni.